أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، طال ليل الأنيق دمعكم في العيون، ما لكم تلبسون حلة البيس، ما لكم تلبسون حلة البيس. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامشك التضبات لها أهئي ديرد جمعها. تضبات كان برنامشك وحن كسو قادن دونا عقبدها هوريال حسن الشيخ محمود أوشان إيو طبنكي بشان مي ديبلوغ دورتاي دورشو كدعدي مقالة مقديشو. برنامشك وحن قلقي بقل يديتور حنافي عبد الشيخ آدن إيو أقويهان محمود أوغاس ومركل إيو ديرد جمعها. لكم تلبسون حلة البيس، ما لكم تلبسون حلة البيس. شن إيه طبنكي بشان مي دورشا كدعدي مقالة مقديشو وحا ديب لوغو دورتي حسن الشيخ محمود. حسن أيا كقوليستي فرماجو أها مدحوينها الدولة دا فدرالكا رقبضان أولو سادالين أي إن أي قبان دغنان حلكان أي يقول درستي مركي مريكن كأيو حلو فديسة أي دورتين حسن شيق أو أهل عميل أه ششايها نقول نقول حسن دور بديبة وحاقو باللابي إن حلالك أو كحيوبيو تاقيرياش فرماجو إساقو كبدل يحبنها أولو تريها عيدان كسردون كأيو أمك عابي حلبان مهد سلاد أو كميدا حلبان هذا آتك أولو حسن الشيق محمود سيدوك لو حاقو أمك عابي لتريه سألن كأمانك حسن الشيق محمود وحاقو لغها كل جراه سياسات عكيران أو كغتغي فرماجو وحانا جرى عقبدة دورة وهوريا لحسن شي محمود كواس او ايكو ادكتهاي ان او كوغوليستو هدابا مددا برنامشكو اسعد عقبدهاسي اي اريمكالي ايان حوغ ساري دونا وحان سو قلين ايا او كهورين او ان سو دوين ايا ديتور حنفي عبد الشيخ آدن ديتور مركو هوري كو سو دوو برنامشك ديرادا سيدابا دو اركتا دورة شدي مقدشو اي ديبلوغو دورتاي حسن شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نخيارتا برنامج كجرتا وسلاميا ومضى إسلام كينا لي سنسنا وسلاميا انتا كبعدي دور الشذا حسن قرقورت واحدا وعصو معها حسن والا يقانا وحيهاي مدبضان وسوجوي أفرسان وحوا عمعميي مهمد سوحيتها يا حسن سيغورت محوية أنا أسويدينو حسن إساق محوية مركان أسويدينو حسن وانين صومالي عميل قال هذا أدي أدى عدو وريهي سي بريهي سي بقول كي بوسدح بقول سي قال هذا قال هذا رالي كتهاي حمان أورلن وحاوفرا إن قال وجعلي حمان أوفرا مركا هذا نقوم عصب إساق وانا قانا أفرسانا سوار ونسا حذر لجوي وحو قبتين مجرين والو اوغا لكن حسن وحو كعانيها وحي تهي انو يهنين خالص وها قالضا يهودو يا مرايكن كاللابضا وآد ياد مرها دا مغشا مرايكن أصل كوا يهودوي مرايكن دا مغشا وحكالما يهودوي سوائي سويدين تلي مركا وحي تهي دعدوين كي مركا يرا اماش كدعين وحي ليستوسيو حسن حو مالينا هبين كي وحالة دورتي سيديد ساسيال ساحين مالا دورتا او مالينا حالا يهوانين مدحونا دورتي الى صوبي الى اسلق غير هلا ساعنا شاكلو غيرو سيدح ساعة الصبح هنا سفير كمريكن كأويري وحي الله كان سيدي ماشا وحي لغربة الله شاقي كدي بنو حاتم مارتي حنباليو يو وزير كاريمه دي بد مريكن كأيو بلاي يو مارتين كواجعلنا يو واكاسا يو وقرب استاقي هنا يتمد كدي بنو وحي الله دري شقدي الله دري تمد منا رئيسيني ورئيس لسين فيو ايضا كبحي وبحيني سفير كمريكن كصومال وجوه taageeradiini wa soo celinaysan iyo dawladda ka hormaleeyay sababta maxay tahay in ku qasbeyso hadaladii soo duubin waa la yeesay kara xulay wax kale ma aanu yiri mareykanka difaaciisa halkaas ugu jirnaa hooyo dulli iyo sharaf darro waxa uu filan gaalada hore uu sujuudi jiray ee kenyaati ah baqtiyada markii xagga la geeyay dulli waxa ugu filan in gaalada raali ka tahay mar haday gaalada raali ka tahay ilaahay baa noo sheegay walan tarda aan kale yahuud wala nasara hatta tattabi'a millatahum gaalnimu raali ka yahay khalas oo dhamaatay kaas gaalna raali ka noqon maayo ilaa meesho doon ku geysado waatay wan ku soo laabanaya maxmuud ugaas dhankaadana soo dhawow farmaajo ayaa xasan sheekh uga tagay qayb badan oo caqabada ah dhanka amaanka marka loo eego wuxuu xilka ku wareejiyay iyadoo ay muqdisho joogta ka yihiin beegsiga dadka dawladda ka tirsan iyo weerarada dhagxaanta jidadka lagu gooynayo intii hore waa ay ka sii bateen hadaba ka waran xasan sheekh muxuu ka bedeli karaa caqabadahaasi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maxamed daahir oo ku salaamaya adiga iyo walaalaha kale al furqaan iyo dhageystayaasha iyo walaalka barnaamijka nagala qayb galaya dr xanafiba haddaan su'aasha u soo laabto sidaan wada ognahay xasan sheekh waxaa mar kale gaalada xalana fadhida u dooratay inuu horjoogo ama horgal u noqdo kooxdan gaala raacyada soomaalida ah ee maamulada dabadhilifka ah manaasibta kala duwan ee ugu magacaaban su'aashu markay timaada ah ama aan ka jawaabno maxaa isbeddela oo uu ku samayn karaa ama u keeni karaa maamuladaas guud ahaan khaasatan dhanka ammaanka waxaan dowladda federaalka lagu magacaabay xaqiiqatan muqdisho kaliya xaafada ka mid ah ku kooban waxaan ku soo koobi karnaa laba qodob qodobka koobaad wuxuu yahay waxaa isweydiin u baahan marka hore maxay tahay waxa uu ogolaado qof iyo shakhsi iyo koox in ay isbeddel dhab ah oo la taaban karo oo xaqiiqi ah ay ku sameeyaan xaalad iyo wadci ka taagnaa ama ka jiray meesha iyo waxa shaqadooda ay tahay waxaan ku soo koobi karaa su'aashaas jawaabideeda laba qodob oo aan isleeyahay way ugu muhiimsan tahay waxyaabo badan oo la tixi karo ama sabab looga dhigi karo qodobka koowaad waxaan isleeyahay waxaa shardi ah oo lagama maarmaan ah in la helo ama ay meesha timaado ama ay taalo xasiimo iyo go'aan iyo garowshiiyo uu qofka isbeddelkaas sheeganaya ama laga filanaya uu go'aansado horta kow inuu isbeddel sameeyo oo yaqiinta in isbeddel loo baahan yahay uu gaaro oo ku qanco kadibna go'aankaas iyo maaragtay garowshiyahaas laga helo ah inuu isbeddel uu sameeyo oo uu ku dhaqaaqo asagoo isla markaas hadaf cad qeexanaya oo waxa uu beddelayo maaragtay meesha uu yoolkiisu ay tahay wasiilooyinka iyo dariiqada uu u marayo tashiilaadka uu isticmaalayo caqabadaha hortaagan oo ka hor imaan karo la soo gudboonaan kara waxyaabahaasoo dhan asagoo qeexaya oo ay u kala cad yihiin oo kala fahmay in uu maaragtay go'aankaas uu qaato waa arrin muhiim ah oo shardi ah oo aan isleeyahay waxay tahay qodobka koowaad ama labaad ee ugu muhiimsan waxyaabaha looga baahan yahay in qofka laga helo isbeddelka laga filayo ama asagu ballan qaadayo sheeganaya inuu samayn doono qodobka labaad waxay tahay markii go'aankaas iyo casiisnimadaas la helo in qofkaas u suurtageliyo oo hubiyo oo xaqiijiyo in uu qaaday ama qaadayo ama qaadi doono waddo ka duwan tii uu horay u hayay ama ay horay u hayeen qolada shaqadoodii iyo ficiladoodii natiijada ka dhalatay uu isbeddelka ku sameynayo oo tusaale ahaan xasan sheekh waxa uu sheeganayaa inuu isbeddel ku sameynayo shantii sano ee farmaajo meeshan maaragtay horgalka uu ka ahaa ama horjoogaha uu ka ahaa wixii uu khalday iyo wixii uu ka gaabiyey iyo wixii asagu maaragtay shaqadiisii natiijadii ka dhalatay inuu isbeddel ku sameynayo oo wax farmaajo uusan xaqiijin uu xaqiijinayo oo wax farmaajo haleeyey uu hagaajinayo sidaa darteed waxaa maaragtay shardi ah oo loo baahan yahay inuu xaqiijiyo si uu isbeddel u keeno ama u gaaro ama u xaqiijiyo in uu qaado waddo aan ahayn tii farmaajo qaaday waddo aan ahayn oo ka duwan tii asagu qaaday 10 sano ama 5 sano farmaajo hayay meesha ka hor haddii la xaqiijiyo ama ay sugnaato in uu waddo ka bedelan oo ka sawaabsan tii 5 sano ee farmaajo iyo 5tiisii hore la hayay waa suurtagal waana arrin macquul ah wayna u badan tahay in uu maaragtay uu isbeddel yimaado laakiin waxaan marnaba suurtagal ahayn oo caqligu diidaya waaqicuna diidaya waddadii farmaajo 5tii sano ee lasoo dhaafay hayay isagoo haya waddadii 5tii sano taa ka horreysay isagu u hayay isagoo dib hadda u qaadaya cabdullaahi yuusuf waddadiisi isagoo haya sheekh shariifkii maaragtay khaa'inka waddadiisi isagoo haya aadan cadda waddadiisii iyo cabdirashiid isagoo haya waxaan marnaba suurtagal ahayn wax isbeddel ah oo dhab ah oo togan oo lama hadiyo oo taariikhda gala inaysan marnaba meeshaas aysan ka iimaan karin sababtu waxay tahay wax kasta oo keenay ama ay ka dhalatay natiijada shan sano farmaajo uu ka dhaxlay wixii uu hayay ayuu asaguna mari doona nidaamkii uu farmaajo ku shaqeynayay baa meesha yaala yoolkii farmaajo u degsanaa baa u degsan dadkii farmaajo garbaha uga jiray baa uga jira sistamkii iyo wixii hagayay oo matoorka u ahaa waxaanoo dhanba oo farmaajo ku dhaqmay asagu horaanti ku dhaqmay laftigiisu baa meesha yaala cadaalad darradii baa meesha taala musuqmaasuqii baa meesha taala calmaaniyadii iyo maaragtay diin la'aantii dowladnimadan reer galbeedku ay noo soo dhoofiyeen ay ku suntanayd baa meesha taala waxaa meesha taala qudaadii maaragtay maxkamadaha fadhiday oo labadii qof oo kasta oo u timaado wax isku haysataba kan lacagta badan u xugminaysay waxaa meesha taala garabootankii iyo boos iska riixashadii iyo ku dagaalantii boorsooyinka maaragtay xalana gaaladu keento lagu dagaalamayay baa meesha yaala hadaf la'aantii baa meesha taala dabadhilifnimadii baa meesha taala shakhsiyad xumadii iyo dadnimad xumadii kooxdani ay ku sifaysnayd baa meesha taala marka lasoo koobo wax kasta oo farmaajo geyeysiiyey natiijada shantii sano uu ka dheefay ama uu gaaray baa meesha sidoodu u yaala inta muuqatana xasan sheekh maxamuud uu maraya sheekh shariif hadduu imaan lahaana uu mari lahaa farmaajo hadduu soo noqon lahaana uu mari lahaa marka shan sano waddadii farmaajo hayay isagoo haya wax suurtagal ah oo maaragtay caqligal ah oo waaqiciyan dhici kara ma ahan inuu isbeddel kan ah weliba soomaalidu ka filanayso inta maaragtay weli ku siran barnaamijkani uu ka imaan karo absolutely ma aha qodobka labaad oo su-aasha jawaabteeda maaragtay lagu soo koobi karaa wuxuu yahay ammaanka markii laga hadlo waxaa iyaduna isweydiin leh maxaa markii hore kooxdan u diidanaa inay hesho ama ay gaarto ama ay xaqiijiso ammaanka ay had iyo jeeraale xilli kasta iyo goob kasta ay maaragtay carabka ku adkaynayaan oo xaqiijintiisa iyo gaaritaankiisa ay yoolka ugu weyn inay u tahay shan sano oo kasta mid kastoo yimaadaa uu maaragtay dadka ugu sheegayay oo ugu qeexayay maxaa u diidanaa maxaa dhagaxyada wadooyinka maaragtay ku xirxiran iyo maaragtay guryaha runtii aan hoteelada lagu sheegi karin ee wadaxeryaha milatariga ah inay isugu ururaan oo magaaladii u dhex socon waayaan oo kii meeshuu deganaa qolkuu deganaa ka baxa markuu meeshuu deganaa bannaankeeda istaago lagu dhibaateeyo lagu dilo oo lagu dhaawaco lagu qarxiyo maxaa ku kalifayay maxay u xaqiijin la'aayeen ammaanka ay had iyo jeer afkooda maaragtay aan ka dhammaanayn su-aashaasa horta waxay u baahan tahay ka jawaabid waxaan leeyahay meesha ugu muhiimsan iyo cunsurka ugu muhiimsan oo laga eegi karaa waxay tahay eegista iyo kulaabashada shakhsiyadda iyo tayada xubnaha guud ahaan maamuladan dabadhilifka ah ee shisheeye kalkaalka ah tusaale ahaan shakhsiyadda iyo nooca dadka qaybta iyo xubnaha ka ah hay-adahooda ammaanka intaan ogahay hay-adaha ammaanka ee dowladahan iyo maamuladahan dabadhilifka ah laba nooc dad ahbaa yaa ka mid noqda oo qorta askartooda booliiskooda militarigooda nabadsugadooda jawaasiista waxa ay ugu yeeraan laba nooc weeyaan dadka qorta intaan ogahay waa mooryaan dhul jiif ahaan jiray oo dadka dhici jiray oo maaragtay qaad iyo khamro iyo sigaar iyo xashiish iyo wax kastoo xun lagu yaqaano oo mooryaan ahaa soomaalidu ay wada taqaano oo isbaariista ahaan jiray mooryaan nin ihi uu qortaa waxaa kaloo qorta nin ciyaala suuqa oo timuhu dhinacyada uga xiiran yihiin oo wax mabda ah iyo wax akhlaaqa iyo wax dadnimaa uu leeyahay uusan jirin waxay ka siman yihiin labadaasi yoolka ay u qoranayaan iyo sababta ay u qoranayaan oo ah calooshii shaqaystanimo oo labadooduba ay maaragtay raadinayaan kow inay dhaqaale ka sameeyaan oo meesha bishii $50 ay dhaca iyo maaragtay shaqooyinkooda kale ee ay qabtaan noocay doonan ha ahaadeen ay ka soo geli jirtay inay $500, $600, $400 ay bishii ay ka helaan iyo labo inay maaragtay ku helaan jago iyo garaado iyo waxyaabo la mid ah oo u sii sahla inay lacagtaa ka badan ku helaan marka labadaa kooxood oo labadaa midab kala leh laakiin guud ahaantood wada calooshoodu shaqaystayaasha ah ayaa maaragtay qorta oo ah dadka askarta u ah ama ugu muhiimsan hay-adahoodaas ammaanka askartaas markii laga soo kaco iyo leebalkaas hoose dadka ah waxaa madax iyo korjoogto u ah dadku waa iska sii liita oo maaragtay ay ka mid yihiin oo ugu badan yihiin dad wada mardadabaan ah oo qurbo iyo meelo baas ka yimid oo ku soo bedelmay oo xusaaladii ummadan iyo mujtamacan ah oo xataa mooryaankani uu mararka qaarkood ka fahansan yahay oo ka garan og yahay oo uga fiican yahay waaqicii iyo xaqiiqadii iyo taariikhdii iyo dhaqankii iyo qiyamkii ummadan uu mooryaanku xataa mararka qaarkood iyo cunugga kale ee ciyaalo suuqaha ay ku dhaamaan. Marka labada kooxood oo labada midab kale leh runtii iima muuqato qaab ay u suurta gelin karaan nidaam ishaysta oo sugan oo maaragtay u dhigmi kara ama loolan la geli kara nidaamka ka soo horjeeda ee Islaamiga ee xarakatu Shabaab ay maaragtay ay wado oo ay ka hirgelisa ama ku dhaqdo ee gobolada haafka ka badan waddankii ay maamusho. Ninkani marka waxa uu ugu raadinayaa waa lacag iyo wax la mid ah iyo jago. Hadduusan intaa raadinayna waaba jidiyo jahalaawo meel u socdiya meel ka socdaba aan garanayn. Wuxuuna ka soo horjeedaa nin janno raadinaya iyo Ilaahay la kulankiisa khaaliqi unkan iyo waxaan oo dhanba abuuray inuu la kulmo nin raadinaya buu ka soo horjeedaa nin Umar bin Khattab iyo Abu Bakar iyo nabigii iyo shahaadadii Islaamka inuu meel la fariisto ku darajo noqdo raadinaya iyo dadkii taabiciye raacsanaa khayrka ku raacay inuu ka mid noqdo raadinaya buu ka soo horjeedaa macni ma socod ma muuqata marka sabab ninkaasi amaan ku xaqiijiyo. Waxa marka aan suurtagal ahayn ayadoo taasina jirto oo sababtaas markii horeba u diideysay inay amaan helaan ay wali jirto in isbadal dhanka amaanka uu Xasan Sheekh marka la soo koobo uu soo kordhiyo. Wamaasantaa Dictore, marar badan waxaad ka hadashay Xasan oo aad ku tilmaamtay in uu yahay nin amiil ah oo shakhsiyad aad u liita marka loo eego la shaqeynta iyo isku dulaynta shisheeyaha. Hadda oo marka la doortay muxuu kaga duwanaan karaa Xasankii la soo bartay? Xasan anay si shakhsiyan soo naqaanaa waxaan soo baran reer Jalaqsan islanahay kuleedii polytechnico farsamada oo ka baxay waan inaan shakhsiyan soo naqaanaa ma waxa hadda leega sheekeynaya asalkiisu wuxuu yahay wax leega sheekeynay ma aha. Xasan dhuuxiisa iyo maskaxdiisa iyo fikirkiisa waan in jaajuus daacad u ah gaalada waa weyn waagi jawaajista waa weyn ee xamar imaanayeen ninkii la diijiray muxuu ahaa Yaxiib ninkii ka dambeeyay shaqada Mareykanka wada jiray ee coverka iska dhigi jiray iskhari jiray isaga iyo rag kale ahaayeen marka waa inay ka go'an tahay inuu gaal u shaqeeyo waay intaasana dulinimo iyo ugu filan aqasnimo doorashadiisna wax kale soo kordhis ma laha. Afartii hore sano ahaayeen de maalinku qabanayo xilka wareejinayna madaficii lagu garaacay maalinku baxayna madaficii lagu garaacay wax kaloo hadda uu soo kordhiyey haba yaraatay ma jiro. Maantana wuxuu yimid ba aydoo meeshii ka sii liidato gaaladii uu isku haleynayay oo inta ay u qeylinayeen Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo guriyooda ku aruuriyay oo maanta gaal meel ka bixi kara oo dhaqaaqi kara ma laha. Indian Ocean qaadeynaa iyo kanaan qaadeynaa shaqada iska soo dhamaatay dadku waa cabsinaay marka maanta hadan wuxuu soo laabtay iyadoo ku kaalmada uu bidayay ee maanta xareysan yihiin gaal Mareykanka joogan waxa ku qabmaayo diyaarada Mareykanka waxa lagu xalu waayay rag Xasan waro inuu la dagaalamo diyaarada daroon ma yaqaanaan waxa samee qaama dhigan waxa soo dhaan anaga waxa leenahay inma dhalikum ash-shaytan yukhawifu awliyaahu fala taqafuhum wa khafuni waxa soo dhaan waa buhu bahaay bagbag dibdib waay. Xasan markii la doortay ee ugu horeysay 4 sano oo horeys waa la socotaan waa markii la yiri Soomaali waxaan ka saarnay kumeel gaarnimada shariifka murtadka ee waxaan waxa iska ahayn wax wada iska nacnaclaahu kumeel gaar iska ahayn waxaan ki koor Cabdulla Yusuf Baqti ahayn kumeel gaar iska waxaan waxa iska ahayn waxaan qiimo lahayn laakiin ninkii la rabay ee la soo diyaaray ee u haya shaqada rasmi ah markii la keenay automatic waxa la Soomaali waxaan ka saarnay kumeel gaarnimada haddana markii wax socu waayeen waxaa la keenay haddana in la yiraahdo maartay ee Xasan maartay khaalisaho marka waa amiil hadda wuxuu la soo shirtagen waxa weey maartay ee Mareykanka taageerayo qaraba milyoon taageeriso kanana taageeriso xamna qaadeena waxa soo dhana rag ay u la dagaalamayaan rag waxaas dhiga ma aha waxaas hada u yiraataan anaga waxa leenahay xasbunallahu wa ni'mal wakeel bas waxna la ka qaada Ilaahay abuurti mala Mareykanka wax qaadi waay. Waxaan xusuustaa dagaalkii ayaanadu ka socday mudug rag walaalaha joogay sheekeynay diyaaradu socoto duqeynaysa al xasuuqay murtadiinta la baabiyeen diyaaradu socoto kuwii diyaarada ayaa waska tagay markii dhan waxaan wax diyaarna looma cilin kale iska daayay وحاسن هذا وحيوا وحور شيدان ومسعنا إن شاء الله تعالى حسن وحمو شيقينا شقاد ووهو الرئيسي مرايكن كباللاب مركي لدورت وحيهد لما جواسيستي إن ليسكو ويري مغادا نيروي والا سعوتان مالك لدورت مالك لواد أبجاجو صور دن ملك صوجيرو وأبنيا كشغينا ده نيروي ليسكو جي والا سعونا واقع وأقنا وحاسن إن شاء الله تعالى رقي قانا جيرو إن شاء الله تعالى مدحو دقيقي دون وحوين ماها مرك حسن إيه وحي وطان إيه وحان سواء روري يا نينكي قال بقول قال هدي كوتي ماذا أنا قال الله نالجيرو الله مولانا ولا مولا لكم علينا وحي ترين ملاها إن شاء الله تعالى ميشي ميرك دوليسين تيجي دونان محمود واس أيان جليع يا محمودو فرماجوحة وحسن شقوري جيي سمقل إيه موقال أه حق تقيدا أو شغي إن أو إرتري يتوبر وقدري عيدان كاسي أو حسن شيق هوري أو شغي إن إرتري laga iibsaday qaramada midoobayna sheegtay in laga qayb galiyo dagaalada Itoobiya hadaba culays intee la eg ayaa xasan sheekh ku keenin kartaa arintan wajiyada badan muxuu se ku qancin doonaa waalidinta maalin waliba baroranaya ee sheegaya in wiilashooda beeraha lagu falanayo en horta xaqiiqatan arintan ciidanka elitriya uu geeyay farmaajo waa F1 intuu binki ka bixiyay uu gacanta u saaray en xasan sheekh baa loo oran karaa sababtu waxay tahay in waxa muuqata in ay maaragtay arintaasi sida su'aashu daaran tahay ba ay culays weyn ku keeni doonto ninka hadda gaalada meesha u dhiibtay culayskaas oo laba waji leh wajiga koobaad wuxuu yahay ciidamadan farmaajo uu sheegay in tababarkoodi uu soo dhamaaday oo shanta kun uu ku sheegay waxa ugu horeeya oo maaragtay ninkan iyo caqabada ugu horeysa iyo culayska ugu horeysa ninkan ku hayaan hadda waxay tahay xilligan waxa looga baahan yahay ama hadda u taala ama uu ku qasban yahay ama uu waajahaya in uu marka koobad xaqiijiyo in ay soo noqdaan oo wadankii ay yimaadaan marka labaad wuxuu ku qasban yahay si uusan uga hoos dhicin farmaajo waxyaabihii uu ku faanayay oo uu sheeganayay in uu xaqiijiyo in mushaarkoodii ciidanimo aysan intuu meesha jooga aysan waayin wuxuu markala ku qasban yahay saddexaad in uu xaqiijiyo deegaameyntoodii iyo dejintoodii iyo hawlgelintoodii iyo ciidamayntoodii ka shaqaysiintoodii ciidan ahaan waa arrin u taala wuxuu kale oo afraad oo uu ku qasban yahay maaraynta mustaqbalkooda oo tusaale ahaan 5 sano ama 4 sano kadib marka lagala wadeego oo mid kale oo dabadhilfu kala wadeego wuxuu u baahan yahay inuu dadka ka horsheego iyo TV-ga ka horsheego sidii farmaajaba ugu horsheegay ciidamadii xilligaas farmaajo ugu wareejiyay halkaas ay ku dambeeyeen oo halkaas ay joogaan oo waxaas ay xaqiijiyeen waa su'aal u taala iyo xujo maaragtay sugeysa oo maaragtay uu dabadhilfka ka horreeyay uu ku ogeyn wajiga labaad oo arintaas ay leedahay waxay tahay wixii dhibaato ah oo ciidamadaas ay la kulmeen intii ay Eritrea joogeen ama lagu tababarayay oo gaaray oo dhimasho ah oo dhaawac ah oo dhibaato nooc kasto ay tahay bale ka jawaabideeda ayaa u taala ama waalidiintoodii ha ahaato ama maaragtay gaalada sayidka u wada ah waxaanu dhanba han noqoto ee xalana fadhida ama qayb kamid ah xubnihiisa iyo dawladdiisa han noqoto ee ka jawaabida arintaas wixii dhibaato ah oo gaaray ama ay geysteen ciidamadaas ba ayaduna ah xujo furideeda ay u taalo oo laga sugayo waxaase markasta xaqiiqa ah oo ay tahay inaan ogaano waxa culayska ugu yar ku haya ama wax culaysaba aan ku haynin oo innaba aysan hurka iska saareynin nimankani waxa weeye dhibaato iyo sheegasho iyo gardhigasho uga imaanaysa shacab Soomaaliyeed oo hinta hooyo Soomaaliyeed maaragtay atawga oday Soomaaliyeed uu cataabayo ilmihiisa ilaaw arintaasi waa arin innaba ay tahay inaanan u qaadanin ama ay tahay inaan ogaano inaysan wax kulayl iyo qabow oo ay ku haysan nimankaasu aysan jirin runtii hadii ay damiirkaasu leeyihiin oo wax damiiraha inta la ogaa ay ku jiraan xaqiiqada maanta sida ay tahay iyo xaaladda ay ku sugan yihiin iyo waxa umadan iyo wadankan ay geysiyeen wax badan oo kamid ma dhaceen baa la oran karaa waa niman damiirkoodii iyo dadnimadoodii iyo unixidii iyo turadii wadankan waa hore meel iska dhigay ka xusibtay wax diiriyana innaba aysan jirinin oo diinu aydan damqaynin damiir aan lahayn Soomaalinimo iyo u damqasho umadeedna aan lahayn sidaa darteed waxa kulaylka ku haya waa loolanka kala dhaxeeya waxa mucaaradka ku noqon doona ee magacyada kala duwan hadda already qaar kood ay la bixin qaarna la bixi doonaan aan xafiiltanka kala dhaxeeya kuwii ku horeeyay iyo farmaajo iyo kuwa la midka ah ee jawaabaha ay ka sugayaan sayidadiisa fadhiya xalane iyo nimanka xilkanba ayagu u dhiibtay waxa dhibaatada iyo maaragtay warwarka ku haya waa arrimahaas ee ma aha su'aal iyo maaragtay aad sheegasho uga imaanaysa een hooyo Soomaaliyeed oo ilmaheedii ay ka maqan yihiin Dr. Xanif ayaan ku laabanaya dawladda Mareykanka aad ayay u soo dhaweysay doorashada Xasan Sheekh iyagoo la kulmay hadaba Dr. maxay tahay danta Mareykanka uu ka leeyahay dib u doorashada Xasan Sheekh oo la tilmaamayo in kaalin weyn ay ku leeyihiin waxa la og yahay saan idinku sheegay markii Mareykanka Xasan la geeyay xagga uu ku qaabil ninkii ahaa Barack Obama uu ku soo dhaweeyay oo la digdigleeyay waxyaabihii markii horeba loo waday oo maxaahida beenta la isku qarinayo oo siimada isku qarinayo oo ragii jawaasiis asii koore Jibriil wixii la shaqeynay meesha la isku tagay jooyay waxa la ogaaday in la yiree ninka maarta waa in luqada ingiriiska noo yaqaan Ilaan Shariifkan waxa ingiriiska maysan aqoon moqta waa iska badash badash meesha hadda ingiriis soo baray hal sheegay waan in ingiriiska qaan la yiree aan ku shaqeysan karo soo horno qaba karo Mareykanka marka wuxuu isleeyahay meeshaas waa ku ceebowday ceebtaadi ama wax ka soo ceshisha laakiin mid ka daran ku dhici doona insha Allah ta'ala laakiin waxa meesha laga wad waxay tahay aybti horaata iyo wax dhacaanti iyo socod laanti wixii la qabo way ama Mareykanka oo ceebta soo cishtaa ku jirta mooyaane kana asaa ceebaysan waxa kama soo cil doona insha Allah ta'ala Xasan wuxuu soo kornaa malaha ahora loo ogaado Soomaali meesho geey faqriga dadka gali la yaqaana sicir barki dhaca la yaqaana gurihii dadka laga xirxiray la yaqaan laga gatay waxa la yaqaana dhagaxdi guriga lagu wareejiyay la dhaqaaqi waayay Xasan hal shay oo maanta lagu tilmaami kar malaha waan in aad u liito maana waxaan suustaa aan aad u yaabay isaga abtigiisa Itoobiyaan waxay ku dileen halgan waa abtigiis soo islaasha halgan waxay ku dileen Itoobiyaan ku dilay Xasan xitaa kama hadlin rag aan saaxibna lahad war la hadlana abtiga Itoobiyaan dajarmin oo tacsiixisa halka kama dhihin ninka markii Itoobiyaan abtigiis dilay aan ka hadli karin tii waxa kale oo hadda lagu sugaa aniga oo ma garanayo wax uu qaban doono hadana ma garanayo waxa uu ku soo aruuri doono Xasan waxa weeye gaala waxay qabanay iyo gaala wax qabanay iyo gaala istaagi iyo Mareykan ay wato saaxada waa la isku iimaana insha Allahu ta'ala Xasan waxa leenahay umadan dhulkeed waa gadatay airportadeedii waa bixisay xamaaliyaashi majukuuskeed waa ka raacdeysatay wixii oo dhan waa cunt waxa ku tiri waayane insha Allahu ta'ala midna waxa noqon doonta umaleynaya midii maarta jaajusnimada ay ku dhamaad doonto insha Allahu ta'ala Maxamuud Ugaas intii uu filada joogay farmaajo wuxuu sameystay ciidamo isaga u qaas ah iyo sirdoon ku xiran dawladda Qatar ma sidooda ayay ku siideen doonaan si isaga iyo xukunkiisa halis u galiyaan mise uu kala eriyo doonaa si uu u keensado kuwa isaga u dhow sidii uu sameeyay dhamaadkii 2012kii aan ciidamadaanu horta sidii aan soo sheegnayba xaqiiqatan marka ugu dambeysa waa ciidamo calooshad u shaqeystayaal ah taa macnaheedu wuxuu yahay nin kasta oo ma aragtay sandareerta yar siiya oo wax yar oo mushaar aan ka badnayn u ballan qaada oo dhacdhac ay ka helaan baa meeshu doono iyo qaradku doono iyo maaragtay hadafku doono uu isticmaali doono dannimo ay waxyaabaha qaarkood xataa ku diidaan malahan oo waa arrin aan wada ognahay waxayse u badan tahay inuu shaki ka qabo sababta uu shakiga ka qaba uusan isugu aamini karinna waxay tahay ciidamadan waxaa meesha geeyay oo xushay oo tababarkan u furay oo ku xisaabtamayay inuu isticmaalo farmaajo oo ninkan ka soo horjeeda ama aysan isku maaragtay aragti ka ahayn waxyaabaha qaarkood sidaa darteed ciidankii farmaajo uu meeshan geeyay oo xulashadiisa iyo kala doorashadiisa uu ku geeyay oo ay u badan tahay boqolkiiba boqol dad nacamleyayaashiisa inay u soo xuleen oo ay xaqiijiyaan ciyaal asaga maaragtay magaciisa ku wardiinaya inay yihiin waxay u badan tahay inuusan isku aaminin ku aaminista meelo iyo shaqooyin xasaasi ah asagoo awooda in uu ka bedelo madaxda iyo taliyayaasha intuu ka bedelo wuxuu doonaa inuu isticmaalo haddana maadaama dad dhammaantood xushay ay yihiin inuusan isku aamini karinin oo sidaa darteed uu ugu qasbanaan karo inuu markuu ugu yaraado ku kala daro ciidamada kala duwan ee tirada badan ee magacyada kala duwan leh meesha maaragtay lagu soo daabulayay sanad kasta sidaa darteed maadaama kooxdani ay caan ku tahay laguna yaqaanay kala shakiga dhexdeeda iyo aamin darrada xubnaheedu ay iska qabaan nin kastana ninka ku xiga ayagoo isku xisbi ah oo xisbiga gaala raacyada Soomaaliyeed ka wada tirsan uu saninka kale isku aaminaynin oo ma aragtay dagaal joogta iyo isxagxagasho joogta ay isku hayaan een waxaad moodaa nin kasta oo farmaajo dhinac ciisa maalin maray in uu ma aragtay inuu dagaal ku qaadi doono ma ogiye soo dhaweysasho iyo adeegsasho inuusan een aaminaadooda uusan u bareeri karin waye Dr. Hanafi isdul istaag ku sameey adoo dib u jaleecay Xasan dhibaatadii uu ka geystay dalkan muddadii uu ahaa madaxweynaha dawladda runtii Xasan saa idinku sheegaba waa nin mukhlis u ah Itoobiya waa ninkii yiri jigjiga markuu tay waa dhul Itoobiyaan Soomaalidan waxaan iska daayiray wixii umad soo halgantay iyo wixii shahaado ku soo baxday iyo wixii dib la soo maray iyo halgankii Soomaali galbeed meel cilaa ku tuuray waay Xasan waa ninkii mijikuuskii qaraabada ahaayeen ee masaakiinta ay Turkiga ka siiyay airport-ka dekedda ka siiyay waay marka umada intuu u geysta ugu beela insha Allah ta'ala 4 sano wax qabanayay waxa lagu yaqaan waxa inuu gaal u dhufiyana iyo inuu Kenya tago u sujuudo oo meedka ku kor sujuudo iyo CV-giisa iyo taariikhdiisa intaas ka buuxdo waye Maxamed Ugaas Xasan Sheekh waxa loo aasay miinooyin siyaasadeysan oo dhanka maamul goboleedyada ah sida ay siyaasiyiintu sheegayaan waxa laba u kala go'an oo la si kala fogeeyay siyaasiyiinta jooga Baardheere Garbahaari iyo Axmed Madobe kuwaas oo qayb qaybta kale ay diidan tahay ma sidooda ay ku sii wadi doonaan mise Xasan Sheekh dhinac ayuu la safan doonaa aan waa run intii ayana uu soo jiitamay khilaafka u dhaxeeya labada kooxood ee kooxna Axmed Madobe ay hoos tagaysay kooxna ay maaragtay ay farmaajo hoos tagaysay aan hadda isbedelkan ku yimid aan horgalnimada kooxdaas ama hoggaankooda aan oo Xasan Sheekh uu meeshan yimid aan waxa muuqata inay meesha ka baxayso dagaalkii hoose ee u dhaxeeyay Kenya iyo farmaajo u dhaxeeyay oo runtii ahaa dagaal xaqiiqadiisu u baahan wax badan in looga laabto oo laga hurmiyo oo la xaqiijiyo inuu san ahayn dagaal maaragtay muqaalada TV-yada ku koobnaaya dagaal xaqiiqi ah uu ahaa marka xilligan oo farmaajo uu meesha ka baxay aan Xasan Sheekhna aan garanayno xiriirkii uu la lahaa Uhuru Kenyatta iyo Kenya uu la lahaa aan garanayno aan waxay u egtahay khilaafkii ku qasbayay inay wixii Axmed Madobe hoos joogana ay la safato wixii farmaajo hoos joogana ay ka safato inuu meesha ka baxay sida darteed kooxdani ay dhinac isku mari doonto koox Axmed Madobe hoos joogta ama aan Xasan Sheekh Maxamuud hoos wada joogta ay noqon doonaan hal meel oo Nairobi ahna laga wada xukumi doono markii taa laga soo tago Xasan Sheekh asagu aan 5 sano ee hore marka lagu qiimeeyo aan macangignimadiisu way ka hooseysay tii farmaajo lagu bartay 5 sano ee aan la soo dhaafay oo waxa muuqatay marar badan khilaafyadii asaga iyo tusaalaan Axmed Madobe kala dhexmareeyay wixii aad looga dhago sida farmaajo ugu yoto aynin ee uu ka fuqayay meesha ugu dambeysa sida darteed xataa hadii waxyaabaha qaarkood ay u muuqato ama ay noqoto inay Kenya sidii aan horey looga bartay uusan ugu saxiixin ama ugu ogolaanin waxa muuqata in ay kooxdaasi wali isku dhinac mari doonto oo koox Axmed Madobe aan hoos joogta ay wada noqon doonto arinta kaliya ee meesha xilligan wax bedeli lahayd waxay tahay kooxdii TPLF ee waxaan babadidooda meesha keentay ee Mooryaantaanba gobolkan keentay hadii ay wari sii jir lahayd oo Itoobiya ay wali awoodeedii sii haysan lahaayeen khilaafkaas waxaa la oran karaa mid wali sii taagnaada oo meeshaas ka sii socda buu noqon lahaa laakiin maadaama waxa daaha gadaashiisa taagani xilligan kaliya Kenya uu yahay Xasan Sheekh Maxamuudna ayada amarkeeda inuu ku shaqeeyo ay u badan tahay sidii looga bartay waxaan isleeyahay khilaafkaasu mid sii jiri kara ma aha Dr. Hanafi marka loo eego dhanka dagaalka sidii caadaduba ahayd dawladda federaalka ma laha awood ay ku wajahdo xarakada shabaabul mujahideen waxa kaliya ee muddo 10 sano ka badan ay dugsanayeen waa ciidanka shisheeye Xasan Sheekh waxa uu ku soo aadayaa iyadoo shisheeyuhu ay aad u taagdareen heer aysan isku gurman karin 10 km arintan maxay uga dhigan tahay dawladdiisa wuxuu ku soo aaday Ilaahay fadhi subhanahu wa ta'ala gaar uu la aruriyay wuxuu ku soo aaday gaaladii oo kala siiba rabta oo kala carareysa wuxuu ku soo aaday gaaladii oo ay naftirkooda maanta wala socotaan Ruushka iyo Ukraine waxa ka dhaca halkaas ku mashquulsan wuxuu ku soo aaday iyadoo leeyahay dhaqaale Soomaali ugu bixinay gaalada waa la gooyay wuxuu ku soo aaday iyadoo leeyahay waxaan waa socowayeen wuxuu ku soo aaday maanta Xasan hal gaal oo maanta u soo bixi karay uusan jirin oo maanta u soo dhaqaaqayo marka meel xun uu ku soo aaday meel xun uu ku dambeeyna insha Allah ta'ala su'aasha laakiin isweydiinta la waxay tahay ومدن صومالي ميسن قرق هذانين ميسن وحفهمينين واي ومدن صوماليات وحال لوايان أم لينا وحي دبريل فوق هايو دان وحسن ودامي ويسقالة دي وح ودام واسي دامو مدان انجريسي أقونين ميتو وكسي دران mid wax qabo way farmaajiin dhaaya halkaan waxaan ka daba faaceyna Washington wax qabo way marka wax uu ingiriiskiina yaqaano lees dhaasi ama ki u yirtaa muyaane gaalka oo jawaan u yimid insha Allah taala gaal wax ku qabo ma hadii umad oo dhan isku ka tagto gaal wax ku qaban haba yaraato ma jirto insha Allah taala waagaad maxmud ugaas maamul goboladeeda waxa ay ahaayeen qaar taageersan farmaajo iyo kuwa ka soo horjeeda kuwa taageersan waxa kamid ahaa Hirshabeel iyo Koonfur Galbeed wuxuu la dagaashanaa Jubaland Galmudug iyo Puntland حسن شيخ ملي هاي كارتي سياسة ديد او نيدام كيسا كوود هوسكيني كارو مامولا دا سيودان حسن شيخ ورطا حلقي او چوغي وحيابي هاساق يام مامول قبالاديا دا صودح مري يي ان واهلا حسوستا ان انوغو انتان كو اوغا هاي اسمالي هي هير غار سيسان هير كي فرماچا او اسكو دي يي انو كلوغود ودا مامولا او كنترولا او اي انو ودا نعمليان ايو اسكو دي دونا اسمالي hasaate waxa loo baahan yahay inaan mid hoosta ka xariiqno oo ah mar walbana kooxdan inaysan hureynin oo ka marmeynin khilaaf joogta oo dhexdeeda dagaal u dhaxeeya maamul goboleedyada iyo cid kasta oo Muqdisho joogta ama Xasan Sheekha ato ama Farmaajo ato ama Sharif iyo dadla mid ah noqoto waxaysan marnaba kooxdan ka marmin oo aysan hureynin dhana uga dhamaaneynin isqabqabsiga iyo maaragtay een boos kala riixashada dhexdeeda aan isniintii bay ahayd markii la dhaariyay talaadadii waxa maaragtay muqaalada TV-da laga daawanay soo bandhigayeen ahay in uu kan Hirshabeel uu weerar ku yahay oo durba maalinkii la dhaariyay maalintii lagu wareejiyay xirka maalin ka dib in uu weerarkaas already iyo dagaalkaas uu ku qaadayo kaas Hirshabeel waxa loogu yeero oo farmaajo aan maaragtay kooxdiisa aha inuu ku qaaday waa asaas nimanka xaqiiqadoodii arintoodii shaqadoodii ka haddu ka farxasho bari mid kala ku xiga Axmed Madobe iyo kulamida iyo kan wixii budlaan yimaada ba ku xiga oo lamida aan bil munaasaba waxa jirtay oo maaragtay Xasan Sheekh xiyaabaha lagu xasuusta kamid ah talada maamuladan daba dhilifka ah inaysan xilligiisa xamar oolin ee ay garow wataalay taasoo ku tusinaysa inuusan ahayn ama uu yahay nin daciif ah oo runtii go'aan jileec iyo dadnimo iyo shakhsiyad liidata ku sifaysan oo asagu go'aankiisa aan yeelan karinin ee maaragtay had iyo jeeraale cid kale iyo meel kale aan u daba fadhiya dhanka siyaasadda arimaha dibadda xaqiiqad hadaan jaleecno Dr. Hanafi dowlad farmaajo waxa gacanta ku haysay qadar oo ka wakiil ah Mareykanka waxayna xurguf kala dhaxaysay Masar oo ay Ethiopia ciladi kala dhaxayso waxa xumaa xiriirka ay la leedahay Kenya iyo Imaaraadka Carabta dhammaan dowladahaasi ay isku xumaayeen waa kuwa ay Xasan Sheekh saaxiibada ahaayeen ay masalixdooda ka dhex arkayeen hadaba sidee buu ka yeeli doonaa Xasan Sheekh arimahaasi runtii waxa uu muhiimsan waxay tahay horta waa ninka taariikhdiisa madowdahay badii Soomaalida markii la qabsaday gacanta siiyay oo maaratay yiri maaratay maxkamadda loo gooyo sheekadan waxa iska ku qabso ku qadimaysiide hada dhul badan oo Soomaaliya badii ama qano ebar waxa ga jirta maaratay ayuu waxba lahayn bay ku qabsadeen intay ku qabsadeen nus laga siiyay sheekadu xiskeed ku qabsay ku qadimaysiide waa ninkii sheekada waa balaan la dajiyo ka shaqeeyay mid kale ku saabsan Ethiopia iyo waxaani waa wuxuu maanta dhaantada ku soo ciyaaro meelaha inta lagay ayaan jigjigi ku soo dhaantay waaye dadka hadda uu horay soo dhaweeyay waxa kamid ah Milas bahalka muxuu aha gaalkaan Ethiopiaankaas wasaaraha Ethiopia kamida Xasan marka wuxuu wax ka raadinayo waa dadkii ugu darnaa ee cadawga Soomaaliyeed ahaa Soomaali cadawgeed ugu weyna waa Ethiopia Kenya waaye wuxuun rabaa inuu meesha ka saara qadka ka bixiya dadkii Soomaali ee muslimiinta ah ee la xiriir lahaa inuu qadka ka bixiyo siraaca socdaana maanta wuxuu yahay Xasan inuu mar walba u jeesanayo dhinaca gaala inuu sii jeesanayo oo xooga saaray fakiska saarayo xagga gaala inuu saarayo wax badan baa soo bixi doono arrimaha dibadda marka laga fiiriyo Mareykankaas baa iska wad wata mooyane sideeda wadankan focuskiisa iyo toojihiisa iyo maareyntiisa iyo waxa laga qabana iyo waxa laxbad la keenay waxa lacal keenay wax Soomaali uu ku leeyahay awood haba yaraatay mala la mushaareysan Soomaalida haysanin wala hubaysan Soomaalida haysanin wax ay haysato Soomaalida haba yaraatay mar wala xuduud ay san haysanin bad iyo berri waa laga shaqeystaa waa laga ganacsadaa maraakiiba taagan diyaarada dhax guusho Soomaali wax sheeganaa maanta shay gacanta ugu jira haba yaraatay ma jiro wax ay gacanta ku haysaa mala waa amilada soo shaqeyna saas yeel muyane la baday saasina wala berri haysanin laakiin ila fadhiis waxa maanta oo ituso itaaba karo in dagaalka gaalada lagu jiray jihadka caalamiga ah oo maanta Kenya si dhaafayo Ethiopia gudaha si dhaafayo taas ila fadhigiisa la muwaal si dhaafay wala socotaan meelaha ay joogan waa otiman dhabi wuxuu ka dhahay wala socotaan ituso itaasi aan leenahay waa arkayna insha Allah taala marka waxaan Soomaalida amiliinta hal awoode ama shacab kuleen ama dad raba ma lahe waa dad gaala keensatay waana dadka uu liita meesha la keensada adbad uma santay dr Hanafi ugu dambeyntii su'aasha dhankaada ugu dambeysay maxamuud ugaas waxa ay tahay doorashada xasan kadib waxa la shaaciyay maxamuudow in 2016kii uu si qarsoodi ah ula kulmay yahuuda ka waran sidee baa looga hadlay in Soomaalidu horta xilliyadan dambe markaad fiiriso baraha bulshada waxa lagu magacaabo iyo muqaalada TV-yada qaar kood iyo waxyaabo kooban oo noocaas markaad fiiriso waxaad arkaysaa in badan in laga daba tagayo taariikhda shakhsiyaadkan maamulada daba dhilifka ah hor joogayaasha u ah Xasan Sheekh Maxamuud arinta iyo waxa ku saabsan newska ku saabsan la kulankiisa xubnaha yahuuda ama maamulka yahuuda madaxda u ahaa waa arin in badan hadda aad moodo Soomaalidu inay ay ka warqabto oo waliba asbuucii la soo dhaafay khaasatan aad ay isula dhexmaraysay oo warkaasu aad ugu dhexbaahay idaacaduhuna siiba idaacaddan Islaamiga ee Al-Furqaan ay in badan si fiican ula wadaagaysay xogtaas dadka arintaasi horta arin qariiba ma aha aniga aragtidayda oo waa wax laga filanayay oo la iska qiyaasi karay oo ay lagama maarmaanba tahay inay dhacayso sababtoo ah yahuudiga Mareykanka ah ee wasiirka ah ama jagada kale iyo safiirnimada ugu magacaaban dowladda Mareykanka ninkii la kulmay ee meel la fariistay ee la shaacabay ee ku aragtay ah ee wax kasta ee uu rabay u saxiixa oo amar kasta oo xun oo qalafsan oo uu ka qaato oo u suurtageliyay inuu wadankiisi iyo bulshadiisi iyo khayraadkiisi iyo wax kasta oo ummadiisu ku dhaadanaysay uu ku duulo oo asagu maaratay ku tunto u suurtageliyay in uu ninka walaalkiis oo talalbiib jooga uu la kulmo wax waa wax qariiba ma aha waa tilaabo labaad oo tilaabo koobaad oo mid labaad lagu xujiyay uun weey laakiin waxaad maaragtay moodaa marar badan inay isleeyihiin waji ilaalsada oo tusaale ahaan waxyaabaha qaarkood ay isku dayayaan inaan idaacadaha aysan ogaanin oo aysan soo bandhiginin oo wax mujtamacu bulshada guud ay ka warqabto aysan noqonin laakiin xilligan iyo adduunkan xogtii iska fududaatay oo maaragtay internetka la wada haysto oo qof kasta maareeyo wuxuu u dhaho iyo wax kasta oo maareeyo ama website qoro ama TVC daayo sida fudud lagu ogaanayo waxaad moodaa waxyaabaha qaarkood qarintoodu inay aad runtii u arag tahay si fiican baa looga hadlay loo falanqeeyay waa arin maareeyo taariikhdiisa madow ku jirta aadna muhiim ay u tahay loona baahna in maareeyo loo diiwaan geliyo arintaas mujtamaacana maaragtay dhagihiisa la maqashiyo oo la ogeysiiyo oo loo sheego nooca dadka madaxda u sheeganaya oo maamuladan maaragtay oo dhilifka hor joogayaasha ka ah iyo sida maaragtay wax kasto ummadani ay ku dhaadanaysay aysan maaragtay wax xurma ah iyo wax tixgelina aysan ugu haynin wax kastaana ay iibka uga yihiin runtii waa noqdo maaragtay labaad ama saddexaad oo maaragtay kamid ah taariikhda madow ee foosha xun ee uu leeyahay ninkani gaar ahaanta uu leeyahay sujuudii iyo rukuucdii uu rukuucay ciidamadii gaalada ahay lagu xasuuqay ciilcade waan wada xasuusanaa tagitaankiisii iyo hadalladii uu ka jeediyay jigjiga markuu Cabdi Ilay la dhaanteenayay baan xasuusanaa fagaarayaal uu dad kula hadlayay hadalladii Itoobiya iyo dhulka ay Soomaalida ka haysato uu ku aadanaa ee uu ka yiri baan xasuusanaa kulankiisan maaragtay yahuuda uu la kulmay ee qadiyadii ummada muslimka ugu weyneyd uu ku gatay ama uu uga tanaasulay ama uu maaragtay xushmad darada kula dhaqmay iyo tixgelin la'aanta baa maaragtay ayaduna hadda aan ku dareynaa beejkaas iyo bogagaas taariikhdiisa ee fooshaxun. Dr. Hanafi, ugu dambeyntii dhankaada, sidee ummada Soomaaliyeed uga gudbi kartaa nidaamyada ay shisheeyuhu dhistaan gaar ahaan reer galbeedka si ay u yeelato maamul iyadu ay leedahay dhankiisuna yahay kitaabka iyo sunnada Nabiga sallallahu alayhi wa sallam? Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxa kaliya oo xalka ah oo ugu fiican ee waxaan amiliinta ah akha sunnaaska ah looga bixi karo ee ummadan looga dul qaadi karo dulliga ay ku hayaan iyo dulliga gaalada ee ayay ku sii hayso looga saari karo, xalka ugu fiican waa xal aad u fudud waaye. Wax dhibaho weyn oo maskax daalina ma aha, xal iska fudud simple waaye. Ummadan Ilaahay abuuray, Ilaahay bari dilayo, Ilaahay bari soo saarayo, Ilaahay kitaab u soo dejiyey. Ummadan diinteeda ha loo ilaaliyo, ha loo daayo, bas ku filan ummadan. Inta haddii la isla fahma, xalku iska fudan yahay. Gaal waa cadow Ilaahay, aakhira jahannam uu aadayaa, waa nijaas nijaas dhalay, waxaba ii tari maayo, wuxuu is waxay zaa'idin maayo. Dadka haddii ruuxda ka noolaadaan, xalka waa iska fudud yahay. Adigu shaqsiyan isweydii, adiga isweydii, adiga Alla ma jeceshahay mise gaalaa jeceshahay? Otomaatig waxa ku leeyahay qofka Ilaahan jecela. Haddii Ilaahay daa jeceshahay, Ilaahay kii nacay gaalkaasi u jeclaanaysa. Ilaahan jecela gaalna waa jecela mar isku intiirayso. Xasan waa akhasu naas, waa murtad midka ugu daran waay. Ninka gaal jecel ee muqlis u ah ee Mareykan muqlis u ah ee maanta ay soo dhaweeyna wasiiradiisa arrimaha dibad u ah maleeynaan oo cid buu soo beeneyso. Haddii Ilaahan jecela ma dhigi karo? Ilaahan jecelaha iyo gaalan jecelahayna hadda meel isma geli karto waay. Marka ummada Soomaaliye halkeed waa iska fudud yahay. Dhowr jeer loo sheegay waa lagu celceli, waana ku celceli doona insha Allah taala kama daaleyno. Ummadan waxa weeye in la xoreeyo kitaabka Ilaahay, sunnadiina Maxamed u soo dejiyay, sharci Islaamka in la qaato, Ilaahay subxaanahu wa ta'ala diintiisa la qaato, adduun iyo aakhirba lagu noolaado nolol wanaagsan. Ummada halkeed waa iska fudud yahay, ummada aan baraarujino. Taasna waxay u baahan tahay in la dagaalamo oo la jihaado oo naf la bixiyo u baahan tahay, ruux la bixiyo u baahan tahay, maal la bixiyo u baahan tahay. Waxaan ku gaari karnaa insha Allah taala anagu diinteena ku mideysan, midnimadeena ilaalinayno, cadawgeena naqaano, gaal oo dhan haday isku tagto, murtidiina isku tagaane, insha Allah taala xanaga ma qaadi doonaan. Munaafiqiina hadda meelaha soo ka kacayse haye waa kana dhihaysana afka ciidda loo gidi doonaa insha Allah taala. Waa la guuleysanaya, jihaadka waa guuleystay, ummadan waa guuleysanaysa, diinta Ilaahay waa guuleysanaysa, muslimiinta waa guuleysanayaan. Waxaan haysnaa ballan qaad rasmi ah, haysnaa kaasna ka shakimeyno insha Allah taala, guulan rajeynaa insha Allah taala. Waxaan waa iska tagi doonaan. Hada wabillahi tawfiq, wa subhanaka Allahu bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Way adbad umahsantiin, guud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka diiradda jimcaha oo todobaadkan ku saabsanaa caqabadaha hor yaala Xasan Sheekh Maxamuud oo mar kale loo doortay madaxweynaha dowladda. Waxaa igala qayb galay oo aan aad ugu mahadcelinayaa aqoonyahan Maxamuud Ugaas iyo Dr. Hanafi Cabdi Sheekh Aadan. Barnaamijka lamid intaynu ku kulmi doono dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amanillah, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون.